Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Uge 44 på de finansielle markeder bliver med regnskaber for de helt tunge drenge herhjemme, får vi tal fra blandt andet de tre største banker, plus Novo Nordisk og Ørsted i USA, bliver der opmærksomhed omkring Facebook og Mastercard, og fredag lukker den kinesiske tech-gigant Alibaba festen, og fredag bliver altså også der, hvor vi får kongen over alle nøgletal i den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Jeg er Pernille Indgaard, og sammen med teknisk analytiker Lars Persson, så sætter jeg de næste 10 minutter ramme for den kommende handelsuge. Velkommen til, Lars Persson. Tak skal du have. Vi bliver selvfølgelig overstrømmet af regnskaber i næste uge også, så det er jo der, hvor investorer holder øje, og det der giver de store sving til de enkelte aktier. Men helt generelt, så forlader vi jo også en uge, hvor der har været voldsomme tæsk hele vejen rundt på de globale aktiemarkeder. Så spørgsmålet er, hvordan kommer det til at se ud helt overordnet næste uge? Ja, pjuha, det har været en hård uge. Jamen altså, det er ligesom om, at regnskaberne ikke har den helt store betydning. Man er rimelig immun. Det er faktisk bare sådan sell-off. Altså, man bruger de gode regnskaber på at sælge. Man er sådan lidt nervøs for, hvordan skal væksten gå. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi har endnu en uge i pendulet. Måske en lille smule. Forhåbentlig, det drømmer jeg om, en lille smule mere roligt. Men jeg tror ikke, at man kan helt afskrive, at der kommer gode udsving. Men ja, vi må se. Men spørgsmålet har jo været hele den her uge, også alle dem, vi har haft igennem millionærklubberne, også man læser alle økonomerne og analytikerne, så er det her spørgsmål, er det en korrektion, eller er det en vending til det, vi kalder et bear marked? Mm. Vi har haft et bullmarked, hvor det gik opad for aktierne i støt trav igennem 9 år, og nu er spørgsmålet selvfølgelig, skal vi nedad nu, ikke i 9 år, men i en længere periode, eller kan vi nøjes i situationstegn med den her korrektion på en 5-10-15%, og så kan vi ride længere opad? Jamen, det er jo altid et godt spørgsmål, og man ved det jo først bagefter, hvad var det, der skete. Jamen, så jeg vil sige, indtil videre er det en korrektion, og det har jeg jo også lagt mig efter her i Millionærklubbens portefølje. Jeg har ikke solgt alle aktierne, og man når heller aldrig at sælge alle sammen, men man kunne godt måske sælge en enkelt eller tre mere, hvis man synes, at kvaliteten er dårlig af de aktier, man har. Men jeg vil ikke sælge helt ud endnu, eller i hvert fald... Du vil ikke gå helt kontant? Nej, altså jeg har jo været hen over sommeren, har jo været meget nervøs og sagt flere gange, jeg har stået med kontanter, hvor jeg blev spurgt, hvorfor står du med de der kontanter, Lars, hvorfor er det ikke ude i markedet? Jamen det var, fordi jeg var nervøs, og da jeg så endelig fik trykket på købsknappen og havde set lidt køb i DAX, så gik der jo ikke andet end et par uger, så var det nivelleret væk, og så er det forsvundet. Så det ser slemt ud, hvis man kigger på det tyske marked. USA ser stadigvæk sådan nogenlunde inden for grænsen, men ude i Fjernøsten ser det jo rigtig slemt ud også, så der har vi faktisk et bæremarked i de kinesiske aktier, så vi må se. Det sjove var jo her, da markedet vendte, at det var jo i torsdag, det var, at det var faktisk Paris og Spanien, der førte an, og så kom DAX bagefter, så DAX har det lidt svært med de der meget bildorienterede aktier, sådan som jeg ser det i hvert fald. Mm. Selvfølgelig kan vi ikke spore mange, men sige, de fleste hælder til, at der er en korrektion, vi har gang i PT. Og dem, der havde været så heldige at sælge ud, inden de gik ned, de sidder og venter med kontanter nu på sidelinjen og klar til at rykke ind således. Blandt andet Lars Hede Investor, vi havde med i telefonen. Men du er altså ikke helt sikker på, hvilken hest du skal ride på i næste uge nu, Lars Persson? Altså jeg er ikke lige så umiddelbart tænkt mig, at jeg skulle sælge ud af alle mine aktier, men nu må ugen vise sig fra sin gode eller dårlige side. Så må man jo tage bestik af det og så sige, jamen, Så prøver man at sælge lidt ud. Så lad os hoppe i de specifikke aktier, for det er jo næste uge, at der er en stor regnskabsuge på det danske marked. De tre store banker kommer, Novo Nordisk, det mest værdifulde selskab, vi har i indekset, og så altså også Ørsted Coloplast kommer også. Det er så deres årsregnskaber, ikke tredje kvartal. Hvis vi tager bankerne, Jyske Bank, Sydbank, og så Danske Bank, bliver det mest interessante. Hvidvaskningsskandalen, og så mangler de altså stadigvæk en administrerende direktør, efter Thomas Born tog sit tøj og gik, og de ikke fik godkendt Jakob Aarup Andersen fra Finanstilsynet. Mm. Så de står lidt nøgne, Danske Bank. Er de også nøgne, hvis du kigger på kurverne og aktiekursen, Lars Persson? Ja, der er ikke noget, der taler for, at man skal købe den endnu. Og vi kender jo heller ikke bøden, og vi kender stadigvæk heller ikke 100% omfanget af den her hvidvaskningsskandale. Så altså, det er ikke sådan nogle brancher, jeg er interesseret i. Hvis jeg skulle købe noget bankforretning, så skulle det være nogle af de mindre danske banker, helt sikkert er gået under radaren på det her. Altså i small- og midcap-segmentet? Ja, og som måske kunne nyde godt af, at der er nogle kan man sige, kunder, der bliver skuffet over, at deres bank har håndteret tingene, som det er. I virkeligheden er det jo ikke så mange, men der er nok nogen, der tager deres tøj og går. Vi har også hørt flere forskellige kommuner, der har undersøgt, om man kunne skifte bank. det er svært, fordi den danske bank er så vigtig en nøgle bank i Danmark, så og hvis du har en større virksomhed kommune, jamen så skal du bruge dem, fordi at du skal sprede dine kontanter og risiko ud over flere banker, så man kan ikke. Det er man skal være i banksektoren, Lars Persson. Nu har vi jo altså de italienske budgetforhandlinger har ligesom skubbet lidt til sektoren i den forkerte retning, og så har vi jo så i Danmark hvidvaskningsskandalen, og så har vi altså også COMEX files, nu blev det kommet ud på engelsk, skatte, hvad hedder det, udbytteskattesagen, som jo har ramt, og spørgsmålet er nu, om de danske, ikke kun de danske, men europæiske banker har haft en rolle at spille her, også de amerikanske, i det her skatteudbytteskandale, kan vi vist godt kalde det. Men du siger, at man kan godt holde øje med de små og mellemstore banker, tænker jeg. Hvis man gerne vil eksponeres i den sektor. Ja, og hvis man så endda kigger også til Spanien, hvor bankerne lige er blevet dømt til, at når der bliver handlet ejendom, så skal de påtage sig omkostningen. Så i gamle dage, der sendte de regningen videre for sådan noget som stempelafgifter og sådan noget til kunderne. Og der ligger en mængde retssager, forventer man. Så man skal i hvert fald ikke begynde at købe spanske banker i troen på, at jamen, så er man lidt dækket af. Og kigger man så også på Brexit, jamen, så spurgte der mange britter på solkysten, og hvis de ikke får deres automatiske penge fra pensioner så kommer der nok en hel masse ejendomme til. Så nej, lad være med at købe noget der. Nej, jeg synes i det hele taget, at den sektor er rimelig kedelig for tiden. Mm. Når renten engang begynder at stige, så kan det måske være, at der er lidt interessante ting, man kan kigge på. Der må vi jo vente. Der havde vi lige møde i ECB her i onsdags. Det er jo først, hvad er det, slut 19, at den går den vej. Yes. Så har vi selvfølgelig Federal Reserve i USA, som allerede er begyndt at hæve den, men stadigvæk minimum. Mm. Tirsdag Jyske Bank, onsdag Sydbank, og så er det torsdag, at Danske Bank kommer med deres større regnskab. Mm. Torsdag er altså også der, hvor vi får Novo Nordisk, Lars Persson, som jo heller ikke har haft det for godt. Og så havde vi Donald Trump ude og holde tale om medikoselskabernes rolle i USA her i torsdag, i indeværende uge. Det lagde lidt pres på Novo Nordisk. Det er jo prispres, vi taler om her. Hvad tænker du om Danmarks mest værdifulde selskab? Jamen, de vil jo nok opleve, at i fremtiden, at man skal tage lidt af overskuddet, hvor jeg lige vil sige, de vil blive presset lidt på indtjeningsmarginerne, fordi der som vi også lige har talt om her til morgen, at medicinpriserne er ret høje i USA. Det er jo selvfølgelig, fordi man har det her mellemled, indkøbsforeningerne, og det er jo virkelig egentlig der, skurkerne sidder, men det opdager man ikke rigtigt, det taler man ikke om i USA, men det burde de jo egentlig få taget væk på en eller anden måde. Jeg synes, det er sådan en mærkelig ting at have. Men positivt er det for Novo til gengæld, at dollaren er steget det seneste. Ja, hvis man tager august og til nu, så er den ligget over 4,40 kroner, og den er på vej op imod de 66 mål i dansk regning. Så det ser da positivt ud, hvis man kan holde det momentum, fordi man bliver afregnet i dollar. Så på den ene side, der kan de blive presset på indtjeningsmarginerne, fordi vi har Donald Trump, der ligesom vil gerne have priserne ned, men samtidig så har vi en pris på valutaen, der stiger, så det kan man måske tjene lidt på, men måske et presset regnskab lidt for nu kunne vi godt, og det skal man nok vende sig til. Så hele den her darling-branche, vi har haft, den er nok under pres i fremtiden. Hvis vi kigger på Medico, som traditionelt fylder meget i det danske indeks, lagt her sådan Novo Nordisk, Coloplast, de kommer med deres fjerde kvartal, Genmap har også fået nogle tæsk. Hvis du skulle vælge en af de her selskaber, hvilket skulle det så være? Og ingen af dem. Altså, jeg var jo, vi stod jo og analyserede dem her forleden dag. De har jo både Genmap og Novo havde en faldende trend, og indtil for et par timer siden, nærmest torsdag eftermiddag, der var Lundbeck jo den, der så sjovest ud. Men jeg tror faktisk ikke, at jeg vil investere i nogle af de selskaber, i hvert fald på den korte bane. Jeg har selv Lundbeck hjemme i min aktieskuffe. Jeg nåede ikke at sælge den, når der kommer sådan en meddelelse. Så den må jeg have stående lidt i nu, eller så må jeg overveje, om jeg skal sælge den og løbe over i noget andet. Jeg synes, at hvis man kigger på Lundbæk, jamen så talte vi også om fredag, at der, den havde en okay pipeline. Jeg mente jo, så den egentlig var lidt kedelig, men Svendsen modsagde mig, og så må jeg jo hjem og kigge på det. Lundbæk, som jo faldt over 30% oven på den her skizofrenikudkendelse, de må sige farvel til. Ja, og så er det lidt under pres fredag formiddag, ikke? Så vi må se det. Nej, så jeg tror egentlig, jeg vil køre lidt uden om den, og så måske hellere holde øje med nogle af de ting, som er inden for medicosektoren, altså Coloplast og Ambu, hvor at der måske ikke kommer en løftet pegefinger for, at omkostningerne eller indtjeningen er for høj osv., så det vil jeg måske hellere kigge på. En ny stærk regnskabsuge vælter altså i næste uge, og det skal også blive spændende at se, hvordan markedet tager imod Facebook og også den kinesiske tech-gigant Alibaba. Tech, som jo har haft det hårdt i indeværende uge, og Amazon og Alphabet kunne altså heller ikke få aktierne til at stige. Rigtig god vind i markedet.